Ja, na, fiánál voltam a privát fogorvosnál, azt mondta, hogy teljesen be van gyulladva, a sok kaja betömítette, nem tud vele mit kezdeni, menjek fel Szabadkára, ott előtte menjek el ilyen reggelre, akkor van egy specialista, ilyen gyökereket készít csak, menjek el ahhoz a nőhöz, vagy ki kell húzatni a fogamat, de ha elmegyek, az körülbelül 8000 dinár, mire kikezeli a gyökérre, meg a kétszer majd elküld, az is filmezni, meg minden, úgyhogy pénzbe fog kerülni. Jó, van, mondom, köszönöm, szívasztottam, elmentem az államiba, az a doktornő volt, aki elkezdte csinálni, igaz, kellett várna, meg úgy volt, hogy nem fogadnak el, de utána elfogadott, kicsikét megizéte, kitisztította, retten jobb, azt mondta, hogy tényleg be van gyulladva, meg nem nagyon voltam amott, adott antibiotikumot, azt kell beszednem, tökém a hétfőn dolgozik, utána elmegy szabadságra 2 hétre, és akkor ilyen, hogy 24-én meg menj el tiszt, és hogy betemi. Na, tehát az Ivánka volt? Nem, nem az Ivánka volt, ez a Flagyának néte is voltál. Aha. Hát de azért, hogy te is szoptasz, hogy antibiotikumot bírsz tenni? Hát amilyen sokat szoptatok, hát most ez az 5-6 napig nem eszik az én tejemből, azt megvan. Hát de azért csak feljed, hogy legyen neki anyatej, hát annál jobb neki, hogy anyatejet is kap. Hát jó, van, majd kifejem, hogy legyen. Hogy mert akkor neked is begyullad a mellett, ha nem fejed állandóan. Hát jó, van, majd kifejem, nem adom a szó, hogy nem. És akkor mondom. Ő nem magyarázott, hogy 8000 dinár, meg az, hogy filmek. Hát igen. De se filmezték. Jó, emlékszik rám, tudja, hogy magas volt a vérnyomás, amikor mentem a kórházba, arra is emlékezett, úgyhogy. Aha. Kérdezi, akarok átmenni a Zivánkához, de mondom, hogy megkezdtem már nálad csináltatni, akkor már befejezem nála, hát melyik mindegy. Hát eddig kibírtam 3, vagy nem tudom, augusztus volt, hogy itt van a fogam, akkor még ezt a 2-3 hetet kibírom. Ha meg tényleg elkezd fájni, akkor meg kihúzok a botkész. Hát nem fogok én Szabadkára menni, meg ide, meg amoda, meg utána hívjam fel most, kapok időpontot, akkor elmegyek hozzék, hogy elmegyek a porzóra, ott lefilmezik, akkor utána ide, utána menjek vissza, majd ő rátesz a végleges temést. Tényleg szépen, mennyi pénz az. Hát, 8-10 000 dinár. Hát 8 csak a izé, a doktornőné. Köszönjük 2 szkennerés, azt gondolom nem csinálják ingyen. Gondolom, hogy nem. Aztán még hozzá, ha fáj a picsába. Tudod, és azt mondta volna, hogy nem lehet megmenteni, akkor azt mondom, hogy húzzák is, hagyjuk egymás békén. Hát így egy van. Egy fog, nem fog. Hát többet ér, hogy a Nórika jó van. Így igaz. Nem, hogy nyavajok ide-oda. Most ott hol vagy már, vagy? Nem, most biciklizek, most a Tamással van. Aha, okay. És jó. Jó, van rendben minden. Mit szólt a Vaninének adnak, amit küt, mit küt? Nagyon örül neki. Jála Istennek, hogy halagál. Köszönjük szépen. Aha. Úgyhogy mondta, hogy menjünk fel hozzá, hát mondtam, nem megyünk fel most senki időse. Mert kicsike még a Nóri, hova mennétek fel vele? Hát igen, persze. Jó, hogy valamit összeszedjen, vagy valami. De az a lényeg, hogy jó, van rendben minden, annak én nagyon örülök. Igen, nő, mint a gizé. Hála Istennek. Köl is, hogy nőjön. Hát, ma ja. Hosszra is, meg súlyra is, nem? Uh-huh. Az a lényeg, hogy mind a kettőre. Meg azt mondtad, hogy erősödik, és a fia kicsi fejét is már mozgatni. Emeli fél magát. Hát azért. Úgyhogy higyes kicsekél. Így igaz. Neked meg a fogad, meg majd jó lesz, hogyha most kaptál antibiotikumot, akkor az ott hát, meg hogyha tényleg annyira fájja, akkor tényleg előtt is elbírok menni, akármilyen fogadhoz is húzza egy-kettőt, tehát ahhoz nem kell nagy cucc. Hát így van. Az meg már tényleg az a legrégső, akkor meg elmegy, és fájja, kaptam a fogamra, és nem így jöttem rajta magam. Hát igen. Már. Egy fog, nem fog. Jó, akkor hiába vártad a... De azért nem kell fizetni, hogy megnézte, vagy megmondogatta. Nem kell, de majd menjek vissza hozzájuk temetni. Jó van. Tudja, mikó mi. Azt hiszem. Ilyen hülyes. Na jó van. Most majd ide értem. Na jó van, akkor ne. Szia, kicsi lányom akkor. Jó van. Hívsz még, nem, szia. Ugye? Szerintem nem. Jó van, akkor na, szia akkor. Na, szia. Szia.